Musicòpolis, la capital de la música, les novetats discogràfiques a la teva sintonia. Avui Espai 659 amb Rafael Corbí, música de Nadal. Take a look at a driver next to me. He's just the same, just the same. Come on. Són novetats discogràfiques en format d'àlbums per aquesta temporada nadalenca 2013-2014. Amb Glennis Grace i el One Christmas Night Only, edició limitada que escoltàvem amb aquesta magnífica peça anomenada Driving Home for Christmas, conduint a casa de tornada per Nadal. Qui també té nou àlbum de Nadal és Jewel, amb el Let It Snow. Escoltem de la versió de luxe d'aquest disc la cançó tradicional anomenada Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, deixa que nevi. Oh, the weather outside is frightful, but the fire inside's delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, I'll be warm. The fire is slowly dying, kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. El disc que ens porta també Mary J. Blige, A Merry Christmas, s'intitula. Té un duet amb Mark Anthony. És la versió del Noche de Paz, al Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Wild i Rick Astley, Winter Wonderland. Been pretending he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids go knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. We'll frolic and play the Eskimo way, walking. Sing it, Kim. In a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Al desembre congela, confusa es retira. Abril de flors coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor d'una ro-ro-ro, d'una sa-sa-sa, d'una ro-ro-ro-ro, d'una sa-sa-sa-sa, d'una rosa bella, càlida i punzella. Penosa. Més en una mitjanit brilla el sol que n'és eixit. D'una bé, d'una llà, d'una bé, bé, bé, d'una llà, llà, llà, d'una vella aurora que el cel enamora. El mes de maig ha florit sense ser encara rara, que per tot el món se sent, d'allò abans fins a ponent. Tota sa, tota dul, tota sa, sa, tota dul, dul, tota sa dulçura i olor amb ventura. Arribaran els tres reis amb molta alegria, adorant el rei del cel en una establia, oferint-li tres presents com són or, mirra i encens. De la mà a l'ara, a la mà, mama, a l'ara, ara, a la maravilla, la Verge Maria. Així hem escoltat una mica de rumba en català i també dedicada al Nadal, al desembre congelat, amb l'Andri el Rumbero, des de les cançons i poemes de Nadal. Seguim endavant amb aquestes novetats discogràfiques pertanyents a la Christmas Music, música de Nadal. Des del recopilatori publicat aquest en 2013-2014, que es diu Holidays Rule, The Christmas Song, Chestnuts Roasting on an Open Fire, és Paul McCartney. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ens va deixar al llarg del 2013 i poc han trigat a fer-li ja un recopilatori nadalenc, en aquest cas. Tiempo de Navidad amb Manolo Escobar. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín. En una noche muy fría, hijo de Dios y María, fum, fum, fum. Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín. En una noche muy fría, hijo de Dios y María, fum, fum. Ya viene la vieja con el alma. ramito de olivo, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. En la noche de la noche buena, bajo las estrellas por la madrugada, los pastores con su campanilla adoran al niño que ha nacido ya. Van sonando zambombas, panderos, cantándole coplas al niño de Dios. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer. Tenim una rima musical, Rettenbacher Funkestra, amb We Wish You a Merry Jingle Bells Christmas. Una versió eminentment ballable. Així hem gaudit de la música molt interessant i molt ballable de Rettenwacker's Funkestra amb We Wish You a Merry Jingle Bell Christmas. Sentirem també aquesta proposta musical que ens ofereixen els Bad Religion. Així, a través del nostre espai, tancant aquest segment dedicat a les novetats de Nadal. Oh, come, oh, come, and my Bad Religion.